Yedeyip çıktı özü yeden, kulak salmayı hiç kim gepigen. Hedden açtı kitle büzüden, gururlanıp dihni kesigen. Yedeyip çıktı özü yeden, kulak salmayı hiç kim gepigen. Hedden açtı kitle büzüden, gururlanıp dihni kesigen. Amerika askeri, askeri, askeri. İndi ise kaç beyde, yutar olmaz bunday cerahat, yutar olmaz bunday cerahat. Amerika askeri, askeri, askeri, askeri, askeri, askeri, askeri, Amerika askeri, askeri, askeri, Amerika askeri, askeri. Kinoları da kahraman, mag'lubiyatga o'rin topmagan. Vakilik ne şunday oylagan, vuruş açığını tatmagan. Kinalarında o kahraman, mağlubiyetke uğrun tatmagan. Vakilik ne şunday oylagan, vuruş açığını tatmagan. Vuruş açığını tatmagan. Amerika askeri, askeri, askeri, askeri, askeri, askeri, askeri. Amerika askeri, askeri, askeri. Amerika askeri, askeri. Fayda bermez bu tüm kız gözde, korkak yürek bulsa yürekçe. Irak'ta yu Afganistan'da, buldu bir gün acayip önce. Fayda bermez bu tüm kız gözde, korkak yürek bulsa yürekçe. Irak'ta yu Afganistan'da, buldu bir gün acayip önce. Buldu bir gün acayip önce. Amerika askeri, askeri, askeri. Amerika askeri, askeri, askeri. Amerika askeri, askeri, askeri. Amerika askeri, askeri. To'g'ri dunyo emas jahannam, albatta bo'larsan sharmanda. Xor bo'lgusi bu dunyoda ham, xudoga qarshi chiqqan banda. To'g'ri dunyo emas jahannam, albatta bo'larsan sharmanda. Xor bo'lgusi bu dunyoda ham, xudoga qarshi chiqqan banda. Xudoga qarshi chiqqan banda. Amerika askeri, askeri, askeri. Amerika askeri, askeri, askeri. Amerika askeri, askeri, askeri. Amerika askeri, askeri.